من ردف میشاکوتایی و بفشاری. Կաճարտի տական կենտրոնի տնօրեն Մհեր Հարությունյանի նախաձեռնությամբ Շուշիում կայացավ միջոցառում՝ նվիրված քաղաքում հայ թատրոնի սկզբնավորման 150 ամսաց։ Միջոցառման մասնակցում էին պատմության թատերատեսի բանասիրության ոլորտի մասնագետներ, նկարահանումներ, քաղաքի արտիստներ հանդիսանում։ Շուշիում հայ թատրոնի 1.5 դարյա պատմության հավաստիությունն ապացուցվում է ժամանակակիցների ուշադրությունում ու այլ գրավոր հետաքրքրություններում։ Մասնավորապես հայ բեմի մեծագույն դարպետներից մեկի, Գևորգ Չմշկյանի «Ին հիշատակարանը» գրքում արտիստը պատմում է, թե 1865 թվականի դառնալը Շուշեցիներն ինչպես են դիմավորել իրեն ու իր արվեստագիտ ընկերներին։ Շուշիում հայ թատրոնի զարգացման պատմությունը մեծապես կապված է մեծահարուստ Մկրտիչ Խանդամիրյանի անվան հետ, ում ջանքերով 1873 թվականին հատուկ թատրոնի համար կառուցվում է քաղաքային ակումբի շենքը Փայտից, և դիպատիկ կառուցողի կոչվում է Խանդամիրյան թատրոն։ 1882 թվականի ամառը Շուշիի թատերական կյանքում նշանավորվեց հայ բեմի հանճարի Պետրոս Ադամյանի մեկամսյա հյուրախաղերով։ Ժամանակի եվրոպական չափանիշներին համապատասխան կառուցված Խանդամիրյան թատրոնի նոր քարաշեն շենքը 1891 թվականի հուլիսի 7-ին բացվում է Մուրացանի Ռուզան դրամայի խաղարկմամբ։ Ըստ Վաղար Վաղարշյանի հուշերի, Խանդամիրյանի թատրոնը իր դեկորացիաներով չէր զիջում այն ժամանակվա թատերարվեստի կենտրոն համարվող Փարիզի թատրոնի դեկորացիաներին. 350 տեղանոց դահլիճ, խաղակունք, հրաշալի պարտեզ ժմերումներով, քաղաքում առաջին էլեկտրականության ծնունդ կառույց սա վկայությունը այն բանի, որ Շուշիում այն տարիներին ստեղծված էր հայրում մշակութային միջավայր, որում յուրահատուկ դեր էր վերապահված թատրոնին։ Ժամանակին Շուշիի հանդիսատեսն ամբողջովին է հայ բեմի գրեթե բոլոր մեծերի խաղը՝ Գևորգ Չմշկյան, Ամերիկյան, Մանդինյան, Գևորգ Պետրոսյան, Ադամյան, Սիրանուշ, Ադելյան, Արամ Բրույ, Զանիկյան։ Ուրախալի փաստ է, որ այսօր իր վաղեմի մշակութային փառքը վերականգնել զգտող Շուշին ունի իր թատրոնը՝ Մկրտիչ Խանդամիրյանի անվան պետական թատրոնը, որի գեղարվեստական ղեկավար ԼՂՆ-ի ժողովրդական արտիստ Լեոնիդ Հարությունյանի ջանքերով է այն վերանվանվել ու ստացել ներկայիս անունը։ 2007-ին ԼՂՆ-ի կառավարության որոշման համաձայն Շուշիի Սոս Սարգսյան պատանեկան Երվանդ Մանարյան տեխնիկայի և դրամատիկական թատրոնների միաձուլմամբ ձևավորվեց Շուշիի Աստղիկ պատանեկան թատրոնը, որն էլ 1 տարի անց կոչվել է Խանդամիրյանի անունով։ Այս թատրոնի գործունեության և անցած ուղու մասին միջոցառման մասնակիցներին տեղեկացրեց գեղարվեստական ղեկավար Լեոնիդ Հարությունյանը։ Մեր առաջին ներկայացումը կարող հերթահության նիտված էր դեմից ուչեցնելու ոսկեղենի կայերենը մեր դասական պոետների ու հարմերի ոգի կոչման։ Այս ներկայացումը դուր հասեց թատրոնի առաջ և ժանրային բազմազանությունը ընդրված է մեր գործունեության հիմքում, պոեզայի թատերականացման ձեռք բերեց նոր երաժշտություն։ Այնուհետև իրար հաջորդեցին տիկնիկային դրամատիկ ներկայացումներ։ Տիկնիկային ներկայացումներին համապատասխան հեշտ տրվեցին ես, շնորհիվ մեր մի շարք դերասանների, որոնք նախկինում արդեն ունեին տիկնիկավարության գործ։ Վիլյամ Սարոյանի «Հերոս կայքի դրամա» ողջ խմբի համար յուրատեսակ փորձակար էր և առաջին տարվա ներկայացումների պսակը։ Շունն ու կատուն մեկ ազգ մեկ մշակույթ փառատոնին արժանացավ Արարատի մարզպետի ոսկե մեդալի և Հայաստանի Հանրապետության մշակույթի նախարարի դիպլոմի։ Սարյանի «Հերոս կայքի» նրան հատիկ փառատոնին իր վրա հրավիրեց Երևանի թատերագետների հեղինակավոր ժյուրիի ուշադրությունը։ Իսկ կիսանե երիտասարդական փառատոնին թեմական ձևավորման համար արժանացավ առաջին մրցանակի խմբի ինքնահաստատումը պայմանավորվեց հետագա ներկայացումներով, որոնք հաջորդեցին միմյանց, ընդլայնելով մեր գործունեության շրջանակը, հարստացնելով խաղացանկը։ Մեր մասնակցությունը կա ամենուր, չնայած սուղ կամ ավելի ճիշտ ասեմ, բացակա միջոցների, համահայկական բոլոր փառատոների մասնակցության համար մենք ունենք բավարար ուշադ մակարդակի եւ բազմաշանջ խաղացանք թե տեխնիկային, թե դրամատիկ եւ թե պոեզիայի հիմունքներով արված։ 2015 թվականին հրավիրվել ենք արվեստների եւ արվեստների քաղաք Գյումրի մասնակցել Հայաստանի առաջին տեխնիկային թատրոնի ստեղծման 75 եւ ռեժիսոր Ստեփան Ալիխանյանի ծննդյան հարյուրամյա հոգելաններին։ Միաժամանակ խաղացել ներկայացումներ եւ տեխնիկային թատրոն եւ Վարդան Աճեմյանի համար դրամատիկական թատրոնում պարգևատրվել քաղաքապետարանի կողմից։ Հարկ եմ համարում շեշտել, որ Գյումրու եւ Շուշիի թատրոնները ծննդյան թվերը նույնն են 1865 եւ հոգեւոր ծնունդներն են նույն հանճարեր դերասան ռեժիսորների երիակը Սեդրակ Մանուկյան, Մեհերդատ Ամրիկյան եւ Գևորգ Չմշկյան։ Ուզում եմ նշել շրջադարձային փաստերը, որոնք նշանակալից են թատրոնի համար։ 2011 թվականին ներջանկերով Շուշիում բացվեց կինոյի թատրոնի Երևանյան ինստիտուտի մասնաճյուղ, ընդունվեցին մի թատրոնի 7 դերասաններ, որոնք հիմա կազմում են թատրոնի առաջատար միջուկը։ 2012-ին պոեզիայի միջազգային օրվան նվիրված Շուշեցի պոետ Ռոբերտ Եսայանի ստեղծագործությունների հիմքով դեմադրվեց հարության ժամանակ ներկայացումը, այն հաջողված ծնունդ էր եւ X փառատոնում ցուցադրվելուց հետո հրավիրվեցին Հայաստանի Հանրապետության Երևանի Արմավիրի Կապան Գորիս քաղաքներին նախաբեկ։ Արժանանալով թատերագետներ Բախտիար Հովակերյանի, Կարի Խազարյանի, Հովիկ Երանյանի, կինոգետ Սերգեյ Գալստյանի գնահատանքի, Արմավիր և Գորիս քաղաքների գրողների բարձր գնահատանքի։ Հրավիրվեցինք եւ մասնակցեցինք Սարդարապատի Մայիսյան տոմակատարությանը։ Հովհաննես Թումանյանի կուն թանգարանի տնօրինությունը շունչ կատարում Բանատի ստեղծման 125-ամյակի կապակցությամբ հրավիրեց խաղալու մեր համանուն ներկայացումը թանգարանում, որի համար նախարարի եւ թատրոնի հասցեներով ստացել ենք շնորհակալական նամակներ լավագույն մասնակցության համար։ Տպավորություն չունի, թե մենք միայն երևանյան փառատոների եւ ուրախաղեր ենք մեկնել։ Ոչ, խմբի տեխնաճան նվիրումը անմնացորդ ծառայում է մեր քաղաքի եւ հանրապետության համարյա բոլոր միջոցառումներին։ Դինի դա երեխաների պաշտպանության համաշխարհային օրը, թատրոնի միջազգային օր, Մուրացանյան օրը Շուշիում, Եղեռնի հիշատակի ոգեկոչման արարողություն, բանակ հասարակություն կապի ամրապնդում կամ Արցախյան հեռավոր ու ծայրամասային գյուղերի համար խաղացած ներկայացումներ եւ կամ ամենօրյա միջոցառումների ներկայացումների ցուցակ։ Շուշիի գրադարանի հետ ծեր կապերն համատեղ աշխատանքը գեղեցիկ ու օգտակար պատողներ է տվել։ Հովհաննես Թումանյանի Սասոցի Դավիթ պոեմի Պարուհի Սևակի պոեզիան թեմատրությունները շարունակել են Համոզ Սահյանի պոեզիան նվիրված ցերեկույթով պոեզիայի միջազգային փառատոնի համատեղ մասնակցությամբ։ Մեր երկրագիտական թանգարանի հետ առաջին անգամ կազմակերպել ենք թանգարանային օր 60-ամյա նրա Բաքու խաղալով ներկայացնելով կանոն կոմպոզիցիա։ Մանկագիր բանաստեղներ Սուրեն Մուրադյանի, Աղասի Եկանյանի պիեսների բեմադրությունները նոր շրջադարձ էին թատրոնի և դերասանների ստեղծագործական կյանքում։ Դրանք իրենց տեսակի մեջ ներկայացնում էին մյուզիկլային ժանրը և դերասաններից պահանջում էր երգել ու պարել, և դա էլ հաղթահարեց։ Հետագայում փոխանցվելով Սասոցի Դավիթ ներկայացմանը, աշխատող չեն կարել թատերական աշխարհում կատարվող նորություններն ու նյութերը, պարբերաբար ընթերցել ենք նաև համաշխարհային դասական, ինչպես նաև ժամանակակից դրամատուրգների պիեսներ։ Յուրահատուկ մեծ կտավի գործեր թատերագիր Արթուր Էդարյանի պիեսի թեմատրությունը ըստ Ազարոս Սահայանի համանուն հեքիաթի գրված էր թատրոնի պատվերով։ Հնարավորություն են ձեռնել սկսած ռեժիսորներին թեմատրելու իրենց ստեղծագործական կյանքի անդրանիկ ներկայացումները։ Չեխովի «Արջն ու առաջարկությունը» այդ կարգի հաջողված թեմատրություններից է։ Վերանորոգվել է տեխնիկային դեմը և պարբերաբար խաղացվել ներկայացումներ անգլահատելի Հաջիկ Բարեկ պատճառելով Շուշեցի Մարուկ հանդիսատեսին, այստեղ ծնունդ առավ նաև մեզանում առաջին անգամ խամաճիկային կրտվիլակ ներկայացում։ Թատրոնը ընդհանուր հաշվով թեմադրել է 22 ներկայացում իր ոչ թերևոր տարիների ընթացքում, մասնակցել 12 համահայկական և միջազգային նշանակության փառատոների։ Բոլորովին ներքևս Երևանում Սասոցի Դավիթ և հարության ժամանակ ներկայացումները հանդես եկանք նրան հատիկ Հոբելյանական 11-րդ փառատոնում որպես պատմավոր հյուր և Հայաստանի գրողների միությունում։ Թատրոնը ունի տպավորությունների գիրք, որը նրա յուրահատուկ տարեգրության և աշխատանքի համաստագիրն է։ Մանուկ թատրոնը, որ արդեն թևակողմ է պատմության շրջան, երազում է բարեկարգ, նորով մեծ դերի մասին, ժամանակակից ատրիբուտներով հագեցած եւ որ այդ դեմը հյուրընկալի մեզանում կազմակերպող արդեն զանազան փառատոների մասնակից ատոմների, որ այն դառնա համահայկական, համաեվրոպական ստեղծագործական խմբերի մագնիսի տեսեդի իրեն ձգող այն հարթակը, որը կլինի նոր ոգնումների եւ նոր ստեղծագործական քրիչքների յուրօրինակ ծնարան, ինչպիսին եղել է իր նախնին 150 տարի առաջ եւ որի անունը շարունակել է արժանավորապես։ Ուշագրավ մի փաստի մասին եւս տեղեկացանք միջոցառման ընթացքում։ Լեոնի Քարությունյանը միջոցառման մասնակիցներին եւ բոլոր ացակցիներին փոխանցեց Մկրտիչ Խանդամիրյանի թորնուհիների, Նինելի եւ Իրինայի ողջույնները։ Խանդամիրյան քույրերը հայտնի մեծահարուստի 14-րդ զավակի Բորիս Խանդամիրյանի դուստրերն են, ովքեր այսօր ապրում են Երևանում։ Նինելը բժշկուհի է, Իրինան ջութակահարուհի։ Մենք հետաքրքրվեցինք, թե ինչպես է հաջողվել կապ հաստատել նրանց հետ։ Պարզվեց, որ ցանոթությունն ավելի վաղ է կայացել, քան Շուշիում վերազարթող կապրեր հայ թատրոնը։ Երբ որ ես 2001 թվին էր Շուշիում, թե 1999, որովհետև ես երկու անգամ եմ բեմադրել Շուշանիկը։ Ուրեմն առաջին բեմադրության ժամանակ, երբ որ հովանավորեց Էջմիածնի Վեհարանը, եւ հովանավորությունը փաստորեն եղավ մեր Սրբազանի միջոցով Էջմիածնի հովանավորությամբ, այսինքն մեր Գարեգին առաջինի անմիջական հովանավորությամբ, եւ գումարները ինքը հատկացրեց։ Այդ ժամանակ չէր ստացվում, ուրեմն պիեսը աշխատված, արդեն ուզում եմ բեմադրությունը սկսել։ Մնացել է երկու ամսից քիչ ժամանակ։ Գիտեմ ով ինչ պետք է խաղա, բայց գրի չեմ վերցնում, չեմ կարողանում։ Որ դերաբաշխմանն պիեսը սկսել, Սրբազանին եկել եմ, ասում Սրբազան, տարօրինակ բան է, չէ՞։ Ուրեմն 2-3 տարի ես այդ պիեսի շուրջ մտածում եմ, անում եմ, արդեն եկել է, որ ասում եմ, գիտես ինչ, բեր մատաղ արա։ Եվ ես հավաքեցի ամբողջ թատրոնը, բերեցի այստեղ մեր Վեհարանի բակում, մենք արեցինք մատաղ։ Եվ այդ ժամանակ դեռ Փարիզը չկար։ Նայում եմ եկեղեցու կողմից գալիս են երկու կին, նայում եմ, բայց ասում եմ, կինը ասում, դա իմ ծանոթն է, ես շատ լավ գիտեմ։ Արամաշոտ Պապայանի աղջիկն է, Էմմա Պապայանը, որը մեզ մոտ դերասանուհի է եղել, ու աչքերից չեմ հավատում, տեսնեմ մոտեցան, իրենք էլ են հետաքրքրվում, թե ովքեր են Վեհարանի բակում։ Մոտեցան, տեսեմ երկու հոգի, մեկը Էմմա Պապայանն է իրոք, մյուսն էլ մի կին է, ասում եմ, գիտես մենք որտեղից ենք գալիս, ասի չէ, ասում եմ, մենք հիմա Մկրտիչ Խանդամիրյանի թատրոնի տեղն ենք գնացել ուսումնասիրելու, հիմա ծանոթացի, սա Մկրտիչ Խանդամիրյանի թոռնուհին է, Նինել Խանդամիրյանը, ապշել մնացել եմ, եւ դրանից հետո ծանոթացել ենք, ասում մատը խառն է իրոք, ասի թե ուրեմն դուք մնում եք մեզ հետ մատաղի, սա մեծ իրադարձություն է դառնում, ձեր ոտքը ինքը իրեն եկել է դեպի մեր մատաղը, մենք մատաղը արել ենք, Սրբազանը հրաշալի անցկացրեց դա, մենք էստեղ ամբողջ Շուշիում այդ մատաղը ծրվեցինք, ամբողջ խումբը, այն ժամանակ մեր մեծերը կային, Մամիկոն Միքայելյաններ, Նվարդ Դասադրյանը, Ժաննան, Օվչան, բոլոր մեր մեծերը, հաջորդ օր ես դերաբաշխում արել եմ մատաղից հետո, ու սկսել ենք, այդ մասին գրվեց նույնիսկ թերթում, որ մենք մատաղը արեցինք եւ սկսեցինք Շուշանիկի բեմադրությունը։ Եվ այդ ժամանակ Նինել Խանդամիրյանը թորնուհին ասեց, «Ես այնքան ուրախ եմ, որ ձեզ հետ ծանոթացա, հիմա շատ է պատմել։ Ես ուզում եմ տեսնել ձեր ներկայացումները Ստեփանակերտում»։ Ասի, «Խնդրեմ, համեցեք»։ Ասում եմ, «Ես վաղը գնում եմ», ասում եմ, «Կեսօր ներկայացում ունեք»։ Ինքը եկավ, ներկայացում նայեց եւ ապշեց, ասում է, «Բայց այսքան լավ ներկայացում ունեք, ինչի դալիճը կիսադատարկ է»։ Ասի, «Ցուրտ է, բան է, մեր ժողովուրդը մի քիչ պատերազմից հետո է չի գալիս»։ Հետո թե գիտեք, ես ասում եմ, որոշեցի մնալ մի շաբաթել։ Դե գելի ներկայաց, ասի, «Ենք ամբողջ շաբաթ ունենք ներկայացումներ»։ Եվ իրար հետևից ներկայացումները նայեց, 3-4 ներկայացում նայեց Ստեփանակերտի թատրոնում։ Ինքը գտել էր այստեղ իրեն հայրիկի գրած Բորիս Խանդամիրյանի եւ Սուրեն Հարությունյանի գիրքը, Էջեր Շուշիի հայ թատրոնի պատմությունից գրքույկը։ Այդ գրքույկը ասում է, ես տանում եմ ակադեմիային հանձնելու, բայց ասում է, ես հիմա մակագրում եւ տալիս եմ քեզ որպես իմ հոգեղբայր, իմ պապի ժառանգորդ արվեստի ասպարեզում, որովհետեւ դու այնքան լավ բաներ ես անում այստեղ, ես փառավորվեցի այս թատրոնը տեսնելով, Ղարաբաղի թատրոնը, դա ինչ որ կերպ հիշեցնում է իմ պապին, որին ես չեմ տեսել, շատ փոքր եմ եղել, դրա համար ասում են, սա ես տալիս եմ ձեզ։ Գիրքը նվիրեց ինձ իրեն մագագրությամբ։ Ու այսպես սկսվեց մեր ծանոթությունը։ Ինչքան գնացել ենք մենք գաստրոլների, ինքը եկել է եւ մեր հեյովքը այդտեղն է նայել փառատոներին եւ նայել է մեր մյուս ներկայացումները, Եղերերկը, տիկնիկային։ Հիմա Երևանում է ապրում։ Ինքան եմ ուզեցել։ Ասում եմ, եթե հնար լիներ տեղափոխվելու, մի քիչ սուղ են ապրում։ Պատկերացրեք, զարմանալի բան, այնպեսի հարուստ մարդութորները, բայց եկել են իրենց նվերներով, ինձ բերել է իրեն պապի բանաստեղծությունների գիրկը, որոնք նվիրված է եղել իր վաղամեռիկ աղջկան։ Այդ գիրքը ինձ մոտ կա, բանաստեղծությունների գիրքը, որը Այսինքն նրանք երբեք էլ Հայաստանը չեն եկել։ Չէ, նրանք եղել են Թիֆլիսում, ինքը այստեղից տեղափոխվել է Թիֆլիս, Հրդեհից հետո Խանդավիրանը իր ընտանիքով գնացել է Թիֆլիս, այնտեղ էլ ուզեցել է որ շենքի վարվելու առիթով, որ ցարական կառավարությունը փոխհատուցում ունենա, ինքը դա անպայման ապահովագրություն է ունեցել, բայց մեր ժենեն ասելով, որ խժդժությունների ժամանակ կատարված բաների համար պատասխանատու չի, այսինքն չեն էլ վճարել եւ այդպես էլ անցել է։ Նրանից հետո արդեն տարբեր տեղեր գնալով զավակները, Բորիս Խանդամիրանը ինքը եղել է բժիշկ եւ Երևանում է եկել ապրել, տեղափոխվել, հիմա այդ սերունդները կան։ Հրաշալի մարդիկ են, հոյակապ մարդիկ, չտեսված հումորով, չտեսված արվեստասեր, նվիրված, բայց ցավոք սրտի մենք որ գնում ենք, այնտեղ հանդիպում ենք, այստեղ գալը, ճիշտ ասած, եթե հնարավորություն ունենայի ես ինքս, կկանչեի։ Դաշնամուրային դաշնի երրորդ կուրսի ուսանող Գուրգեն Ավագյանի մենահամերգը, դասատու Կարինե Դադամյան։ Արդյունքանիցս տարբեր առիթներով լսել են նրա կատարումները եւ միշտ զարմացել երաժշտությունն զգալու դրա մեջ ողջ էության ծնվելու նրա ունակությամբ։ Պատանի Գուրգենը երաժշտության աշխարհում առաջին քայլերն սկսել է ջութակի հետ, մասնագետների վկայությամբ լուրջ հաջողությունների կարող էր հասնել, բայց երաժշտական դպրոցն ավարտելուց հետո դաշնամուրն այնպես է ձգում գրավում նրան, որ քոլեջի առաջին կուրսում ընտրությունը կատարվում է հոգուտ այս գործիքի։ Համերգին ներկա ԼՂ-ի մշակույթի և երիտասարդության հարցերի նախարար Մարինե Աղաբանյանը մեզ այս զրույցում ուշադրավ կարծիք հայտնեց։ Շնորհալի երեխաներ, երիտասարդներ շատ ունենք, բայց տաղանդավորները միշտ էլ հենց նրանով են տաղանդավոր, որ սակավաթիվ են, քիչ են, եզակի են, եւ նրանցից մեկն էլ հենց Գուրգենն է, ով հավասարապես տիրապետում է երկու գործիքներին, եւ ես այն կարող եմ հաստատել, որ երբ որ մենք մասնագետ ենք գրավիրում ջութակի Ֆինլանդիայից եւ գալիս է ու լսում է Գուրգենին, ասում է անպայման պիտի շարունակի ջութակի գծով, իսկ երբ որ հրավիրում ենք Գերմանիայից դաշնակահարու գալիս է լսում եւ ասում է, չէ, նա պետք է շարունակի դաշնամուրի սավակայում է միայն մի բան, որ իսկապես տաղանդավոր երիտասարդ է եւ կարծում եմ ինքը իր ստեղծագործական ճանապարհին կգտնի իր տեղը, կարեւորը որ մենք մեծերս չխանգարենք եւ ստեղծենք բոլոր անհրաժեշտ պայմանները, ասինքն կլինի ծրի խադրության կենտրոնը անպայման, եւ կարծում եմ 16 թվականին մենք հնարավորություն կստեղծենք նաեւ որպեսզի մասնակցի միջազգային մրցույթի եւ սա եւս կարևոր է ստեղծագործական կարողությունների զարգացման համար։ Դաշնամուրի դասատու Կարինե Դադամյանի հավաստմամբ դաշնամուրը միանգամից կլանեց Գուրգենին, և նա սկսեց մեծ եռանդով ու նվիրումով պարապել։ ստեղծել։ Նա հատկապես ընդգծեց իր սանի աշխատասիրությունը։ Արդյունքում դասատուի և սանի համատեղ ճանկերով այնպիսի ծրագիր պատրաստեց, որ հնարավոր եղավ Երևանում կազմակերպված Առնո Բաբաջանյանի անվան պատանի և երիտասարդ դաշնակահարների երրորդ մրցույթ փառատոնի մասնակցել և այդ հեղինակային մրցույթում նվաճել 4-րդ տեղը։ Այդ մրցույթի համար պատրաստված ծրագիրը չնչին փոփոխություններով պատանի դաշնակահարը ներկայացրեց մայրաքաղաքի երաժշտասեր Անդրոսյանը։ Բեթովեն, Բրամս, Շոպեն, Պրոկոֆիև, Շուման, Բաբաջանյան, այս հանրահայտ կոմպոզիտորների բավականին բարդ ստեղծագործությունները դարձան Գուրգենի առաջին մենահամերգի կորիզը։ Կոլեջի վոկալի 4-րդ կուրսի ուսանողուններ Աննա Իզնայլյանն ու Անժելա Բադալյանը։ Հանդիսատեսը մի առանձին ջերմությամբ արձագանքեց արցախցի շնորհալի և սիրված երաժիշտներ՝ ֆլեյտահար Արտաշես Գրիգորյանի և կլարնետահար Արսեն Գրիգորյանի վարպետ կատարումներին։ Այս մենահամերգին ինչ աշխատանք նախորդեց։ Իմ ուսուցիչը ինձ ուղարկեց Երևան մրցույթի Առնո Բաբաջանյանի անվան, և մենք որոշեցինք, որ այդ ծրագրով կազմենք համերգ և այստեղ էլ նվագենք։ Այսինքն այս ծրագիրը ներկայացվել է Երևանում։ Երևանում Առնո Բաբաջանյանի անվան երաժշտական քոլեջում։ Սկսենք հեռվից։ Երաժշտական աշխարհ մուտքը։ Ինչպես նշվեց ջութակով, որքան հասկացակո ընտրությունը չէ ջութակը։ Չէ, իմ ընտրությունն է ջութակը, ես սկզբում շատ եմ սիրել ջութակ, բայց ընդունվելուց դաշնամուրը սիրեցի և փոխադրվեցի այդ ֆակուլտետ։ Տանը կան երաժիշտներ։ Չէ։ Հիմա երբ դաշնամուր եք նվագում, կարոտում եք ջութակին։ Հա, ճիշտն ասած, հա, բայց դե մեկ ազոհ են, պիտի լինի էլի։ Այսինքն հրաժարվել եք ջութակից վերջնականապես, գոնե երբեմն չեք առնում ձեր ձեռքը։ Առնում եմ, երբեմն վերցնում եմ նվագում, բայց արդեն չեմ կարողանում էլի։ Երևի եթե ընտրեցիք դաշնամուրը, նշանակում է ինչ-որ տեղ այն ավելի լայն հնարավորություններ է տալիս ինքնադրսևորվելու, զգացմունքների արտահայտման առումով, թե։ Հա, և ուղղակի ինձ այդ գործիք ավելի շատ դուր եկա։ Ունես, ասենք, մեծ առումով ուսուցիչ, դաշնակահար, որին, ասենք, միշտ աչքի տակ կա հետևում եք եւ։ Չէ, այդպես չէ, ամենքը իր տեղ ունի։ Այսօր եւ նվագեցիք, եւ նվագակցեցիք, այժմ իմանալ տարբերությունը, երբ նվագում եք կամ նվագակցում եք։ Երբ նվագում եմ, ես ինձ զգում եմ առաջինը, ունկնդրողը լսում է ինձ, ոնց որ ես եմ նվագում, իսկ երբ ես նվագակցում եմ, ես պետք է զբաղեցնեմ երկրորդ տեղը և ունկնդիրը պետք է լսի ավելի ամենակատարին, իսկ ես ընդամենը նվագակցեմ նրան։ Նվագում եք միայն նոտաններով, ճիշտ, երբեմն իմպրովիզներ անելու ցանկություն լինում է։ Երբեմն, այո։ Դա թույլ եք տալիս, թե միայն տանը, միայնակ։ Չէ, միայն տանը։ Ինչ հեռանկարներ, ասենք ինչ երազանքներ կապված մասնագիտության հետ, ինչ եք գոհացներ, ինչ էիք ձգտում, ինչ էիք սպասում։ Ձգտում եմ կոնսերվատորիա ընդունել։ Thank you.